Non dago Koldo? Garajean. Zertan ari da? Kotxea konpontzen ari da. Orain, entzun eta errepikatu. Non dago Koldo? Garajean. Zertan ari da? Kotxea konpontzen ari da. Non daude Gorka eta Itziar? Egon gelan daude. Zertan ari dira? Telebista ikusten.